Değerli kardeşlerim, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 18. sözden okumaya başlıyoruz. Üstadımız burada birkaç nokta içerisinde çok kıymetli, çok önemli konuları işlemiş. Birinci nokta belki biraz zor veya ikinci nokta biraz zor ama diğerleri gayet kolay ve güzel konular. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsebennellezine yefrahune bima etev ve yuhibbune en yuhmedu bima lem yef'alu. Fela tahsebennehum bimefazetin minel azab ve lehum azabun elim. Sadakallahul azim. Mealen şöyle manası: kendilerine Allah'ın nimetler, iyilikler ettiği insanlar, onunla ferahlanan, o nimetlerle ferahlanan insanlar, yani burada müşrikleri kastediyor, onlar şöyle zannetmesinler ki böyle başıboş kalıp gidecekler. Allah onları dünyada verdiği nimetlerle ilelebet yaşatacak, öyle zannetmesinler. Ve yuhibbune en yuhmedu bima lem yef'alu. Bu ehli kitaptan özellikle Yahudilere hitaptır. Yapmadıkları şeylerle övünenler var ya, Tevrat'ta, İncil'de var olan güzellikleri kendi içlerine sindirmedikleri, yaşamadıkları halde kitapla, peygamberle övünmeye kalkan insanlar da şöyle zannetmesinler ki Allah onları dünyada başıboş bırakmış gibi serbest kalacaklar ve ahirette onlara hiçbir hesap sorulmayacak, böyle zannetmesinler. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ. Onlar azaptan kendilerini kurtulmuş görmesinler. Bize bir şey dokunmaz, dokunmayacak zannetmesinler. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. Onlar için acı bir azap vardır. Elbette bu ayeti kerime müşriklere ve ehli kitap içindeki inançsız insanlara hitap etmekle birlikte müminlerin de bu ayeti kerimeden alacakları dersler, edinecekleri istifadeler vardır. Şimdi üstadımız bu ayetin ışığında bize bir ders faslı açıyor. Nefs-i emmaremin aklını başına getiren bir tokat diyor. Ey övünmeye pek meftun, şöhrete müptela, medhe düşkün, hodbinlikte yani kendini bir şey sanmakta eşi benzeri olmayan sersem nefsim, eğer binlerce meyve veren bir incir ağacının küçücük çekirdeğinin ve 100 üzüm salkımının takıldığı kuru siyah çubuğun, bütün o meyvelerin, o salkımların kendi hünerleri olduğunu iddia etmeye bir hakları varsa ve onlardan istifade edenlerin de o çubuğu, o çekirdeği övmeleri ve onlara saygı duymaları gerektiği doğru ise, senin de sana verilen nimetler için övünmeye, gururlanmaya belki bir hakkın olabilir diyor. Çok harika bir misal ile, iki misal ile nefsin hatasını bir anda düzeltiyor. Evet, gerçekten insanoğlu olarak övünmeye de övülmeye de pek düşkünüz. Şöhret pek çok insanların önemli bir hastalığı, tedavisi zor bir hastalığı. Kendini bir şey sanmak ayrı bir hastalık. Bu konularda eşi benzeri yok. Sersem nefsim diyor. Bizim için söylüyor elbette. Üstadımız kendi nefsini ıslah etmiş, tasih etmiş, düzeltmiş, efendim, güzel bir yolda kendisine yardımcı hale getirmiş bir insandır. Ama bu ders bizedir, bizim içindir. Ben misali tekrar ederek okuyayım. Bir incir ağacının binlerce meyvesi var. Binlerce meyvesi var, evet. İncirin içine bakıyoruz, incirin içinde de küçücük çekirdeklerden bir incirde bile binlerce belki var, yüzlerce var. Şimdi binlerce incir meyvesini o ağaca takmak incirin kendi işi midir? Hele bir incir meyvesinin içerisinde yüzlerce, binlerce incir tohumu yaratmak, incir çekirdeği yaratmak o ağacın işi midir? O ağaç ne bilir bu işleri? Nasıl yapabilir? Yapamaz. Bir kalemin noktası kadar bile olmayan küçücük incir çekirdeğinin içerisine bir incir ağacının bütün özelliklerini, tarihini, hayatını, her şeyini yazmak. Bu insanların fabrikalarla bile hakkından gelemeyecekleri bir şeydir, yapamayacakları bir şeydir. Allah milyonlarca, milyarlarca yıldır belki bu işi yapıyor. Bizim ancak şimdi çok küçük teknolojilerde, yani bilgisayar teknolojisinde, mesela bir küçük alana işte çip yerleştiriliyor. O çiplerin içine çok kitaplar, bilgiler sığdırılıyor. Bu çok yeni bir teknolojidir. Halbuki Cenab-ı Hak böyle bir teknolojiyi işte incir ağacını yarattığı zamandan beri uygulamaktadır. Bunu görüyoruz. Bütün ağaçların meyveleri böyle harikadır. Çekirdekleri böyle harikadır. Şimdi bir ağaç kendine böyle meyveler takamayacağına ve milyarlarca küçük çekirdekler yaratıp ona ağacın bütün özelliklerini yazamayacağına göre övünme hakkı var mıdır? Benim şöyle tatlı meyvelerim var ve ben işte milyarlarca çekirdeğe şöyle özellikler yazdım diye övünmeye hakkı var mı? Hayır, hakkı da olmaz. Çünkü o işleri yapan Allah'tır. Gücü her şeye yeten, ilmi her şeye yeten, iradesi her şeye geçen, sözü her şeye geçen bir Allah'tır ki o işleri yapar, yapabilir. Evet, bakıyorsunuz incir meyvesinin içinde hiçbir fabrika filan yok. Fabrika yok, hiçbir şey yok. Ama Allah bizim çiplere çok geniş, büyük programları, bilgileri yazdığımız gibi küçücük incir çekirdeğinin içine neler yazıyor ama ortada bir fabrika yok. Bu çok daha ileri bir teknoloji. Evet, bir incirin içinde binlerce çekirdeğe aynı anda yazılar yazmak, kopyalar yapmak, kopyalar çıkarmak. Bu çok çok ileri bir teknoloji. Bu Allah'ın işidir. Ağacın bundan övünmeye bir hakkı yoktur. Gelelim üzüm, üzüm asmasına, üzüm ağacına. Bir üzüm asmasına bazen 100 salkım üzüm takılabilir. Bizim evimizin önünde bir üzüm asması vardı, üzüm ağacı vardı. Köfelerle 10 köfe üzüm topladığımız olurdu o ağaçtan, o tek ağaçtan. Demek ki 100 salkım var. 100 salkımın üzerinde yüzlerce, binlerce üzüm taneleri var. Evet, üzüm taneleri var. Her birinin içinde şeker tulumu olduğu gibi bir tatlı tulumu, ayrıca onların da merkezinde çekirdekleri var. Hepsi bir anda yetiştiriliyor. Hepsi bir anda yapılıyor. Bir anda olgunlaşıyorlar. Ve ortada bir fabrika görünmüyor. Kuru sayılabilecek, kuruca görünen bir çubuktan bu işlerin yapıldığını, yapılabildiğini düşünmek çok saçmalık. Cenab-ı Hak öyle programlar yazmış, öyle harika işler yapıyor ki bir kuru çubuktan böyle üzümler alıyor, meyveler alıyor. Kuru çubuğun da övünmeye hakkı yok. O işleri yapan Allah'tır. Sözü uzattık. Şimdi üstadımızın dersine dönersek, üstadımız diyor ki, eğer o ağaç ve çubuk övünmeye hakkımız var diyorlarsa veya insanların onlara saygı duyması, borçlu olması gibi bir şey doğruysa, hakları ise, o zaman ey nefis, senin de gururlanmaya bir hakkın olabilir. Yani senden sadır olan, senin elinden çıkan güzel şeyleri ben yapıyorum diyebilirsin belki o zaman diyor. Halbuki öyle güzel şeyler yapmak için lazım olan bir beyni, insan beynini sen yapmadın ki. Bunu yapamazsın ki. Allah bize böyle harika bir beyin ihsan etmiş. Ve beynimize bağlı sinirler ile bütün vücudumuza emirler gönderiyor. Hücre hücre her yere kadar bütün kaslarımıza ulaşıyor beynin emirleri. Kaslarımız hareket ediyor. İskeletimiz hareket ediyor. Bizim elimizden gelen şeyler değil bunlar. Gözlerimiz görüyor. Bizim elimizden gelen, bizim yapabileceğimiz işler değil. Öyleyse yaptığımız bazı güzel işleri kendimize almaya nereden hakkımız olabilir ki? Nasıl hakkımız olabilir ki? Bazen eli ayağı tutmayan spastik insanları görüyoruz. Görüyoruz ki beyin iyi kumanda edemezse işimiz zor. Beyin kumanda eder fakat sinirler o emirleri iyi taşımazsa işimiz zor. Beyinden gelen emirlerle kaslar hareket edemezse işimiz zor. Bunları düzeltmek kolay değil. Elimizden bir şey gelmiyor. Öyleyse bu kadar bizi bu kadar mükemmel yaratan Rabbin emir ve iradesi, dilemesi olmadan biz hangi işimizi yapabiliriz ki? Konuşuyorsak, düşünüyorsak, yürüyorsak, iş yapıyorsak hep onun rahmetiyledir. Hep onun kudretiyledir, dilemesiyledir. Halbuki işin aslında diyor şimdi üstadımız. Ey nefis, sen övülmeye değil daima yerilmeye layıksın. Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Senin bir cüz-i ihtiyarın, bir iraden var. Övünmekle o nimetlerin kıymetini düşürüyorsun. Gururunla tahrip ediyorsun. Küfranınla iptal ediyorsun ve temellükle sahip çıkmakla gasp ediyorsun. Allah'ın yaptığı işleri, güzellikleri ya tahrip ediyorsun, ya kıymetini düşürüyorsun, ya iptal ediyorsun, ya gasp ediyorsun. Bu da senin işte arızaların ey nefis. Sen övülmeye değil, yerilmeye layıksın. Allah güzel bir iş yapıyor, sen kendin ona sahip çıkıyorsun. Halbuki Allah'ın o güzel yaptığı işi bile güzelce aksettirmek elinden gelmiyor senin. Demin spastik insanlarda olabilen durumu söyledim. Hepimizde olabilecek şeylerdir. Yaşlandıkça görüyoruz, çeşitli hastalıklara maruz kalıyoruz ve düşünen aklımız düşünemez oluyor. Fevkalade hızlı çalışan beynimiz çalışmaz hale bile geliyor. Gayet güzel çalışan kaslarımız, ellerimiz, ayaklarımız tutmaz hale geliyor. Hani benim diyorduk, bizim diyorduk, biz yaptığımızı söylüyorduk. Mesela 100 metre koşucusuyduk, 1000 metre koşucusu olduğumuzu söylüyorduk. Ha, demek ki ciğerlerimiz iyi çalışmayı verdiğinde, kaslarımız iyi çalışmayı verdiğinde biz bedenin gerçek sahibi olmadığımızı o zaman hissediyoruz. Demek ki sağlık halimizde Allah'ın malını, mülkünü, Allah'ın yaptığı işleri biz gasp etmiş gibiyiz. Kendimize almakla, kendimiz yapıyoruz demekle. Kendi aklımla düşünüyorum demekle biz onun mülkünü gasp etmişiz. Ne kadar büyük haksızlık. milyarda birine sahip olamadığımız bir işe, bir şeye bütünüyle sahip olmaya kalkıyoruz şu bedenimize. Ne akciğerimizde neler olduğunu, ne karaciğerimizin nasıl çalıştığını, ne işler yapıldığını, ne kalbimizin neler yaptığını bilmiyoruz. Hele hele beynimizde neler dönüyor. Her gün ilim adamları araştırıyor, onların araştırmaları sonucunda belki bir şeyler öğreniyoruz. Vücudumuzda dönen işleri anlamaya çalışıyoruz. Ama bir sonuç olarak ortaya çıkan bir şey var. Sesi güzel, güzel sesle bir şeyler ifade ediyor. El kabiliyeti var, güzel sanatlar ortaya koyuyor. Veya işte bir makine yapıyor, güzel yazı yazıyor. Hep bunları kendimize alıyoruz ve diyoruz ki ben ne kadar işte kabiliyetliyim. İşin gerçeğini bilirsek böyle iddiaların çok gülünç olduğunu ve Allah'a ait bir şeyin böyle demekle adeta kıymetini düşürdüğümüzü, güzelliğini tahrip ettiğimizi görelim, bilelim. Ey nefis, senin vazifen övünmek değil, şükürdür. Sana layık olan şöhret değil, tevazudur, utanmaktır. Evet. Şöyle diyebiliriz. Mesela çok güzel, harika bir arabanız var. Markası güzel, efendim, özellikleri çok. Sen onu kullanmakla övünüyorsun. Ona binmişsin, övünüyorsun. İşte şöyle şöyle yapıyorum, böyle gidiyorum filan diye. Halbuki bütün o özellikleri o arabaya veren, o arabaya işleyen mühendislerin eseridir. O senin eserin değil ki. Sen sadece gaza basıyorsun, direksiyon çeviriyorsun. Nasıl kendine alabilirsin bu övünmeleri? Çok görüyoruz arabasıyla övünen insanları. Efendim, övünme hakkımız değil ama o arabayı bile hakkıyla kullanamadığımız için esasen bizim hakkımız tevazudur, utanmaktır. İşte burada bedenimizi, nefsimizi iyi kullanamadığımız, yerinde kullanamadığımız, hakkını veremediğimiz için bize düşen utanmaktır. Allah karşısında utanmaktır. Veya Rabbimizin ihsanlarına karşı şükürdür. Övülmek değil, başkasından övülmeyi beklemeyelim. Aksine överlerse istiğfar edelim. Bize düşen istiğfardır, pişmanlıktır. Senin kemalin, senin esas yüksek bir şeye sahip oluşun, kendini bir şey sanmakta değil, her nimetin içinde Hakk'ın elini, Hakk'ın lütfunu görmektedir. Evet, gözlerim şöyle görüyor, kulaklarım şu kadar keskin işitiyor. Ben şöyle koşarım, böyle yürürüm, böyle düşünürüm, böyle hesap yapabilirim gibi şeylerle övünmek değil, aksine bu güzellikleri ihsan eden, bu nimetleri sana takan, yani üzüm salkımını ağaca takan Allah olduğu gibi, bu nimetleri de sana takanın Allah olduğunu görmek, ona karşı şükür içinde, istiğfar içinde, efendim, pişmanlık içinde olmak. Her şeyi Allah'tan bilmek bir hakikattir, bir hakikatin ifadesidir. Yani öyle sıradan bir tevazu filan değildir. Gerçekten her şey O'nundur. O bir dil, iki dudak vermeseydi bizim konuşabileceğimiz filan yoktu. Ses tellerini hazırlamasa, takmasaydı bizim ses çıkarmak gibi bir kabiliyetimiz nerede olacaktı ki? Evet. Evet ey nefis, sen tabiata benzersin. İkiniz de, tabiat da, insan bedeni de, insan nefsi de. İyi olanı, hayrı kabul etmek, kötülüğün, şerrin kaynağı olmak için yaratılmışsınız. Yani iyiliği yapan da siz değilsiniz, iyiliğin kaynağı da siz değilsiniz. Aksine iyilik size yapılıyor. Yani sana güzel el ayak vermekle Allah sana iyilik yapıyor. Güzel güzel bir vücut ortaya koyuyor da sen o güzel vücutla, o güzel aletlerle, cihazlarla çalışıyor ve istifade ediyorsun. Sağlam bir el veriyor, tutuyorsun. Sağlam bir göz veriyor, görüyorsun. Bu iyilik sana yapılmış. O bu güzellik sana yapılmış. Yoksa o güzelliğin sahibi, kaynağı sen değilsin. Sizin üzerinizde, yani bizim üzerimizde yapılıyor bu güzellikler. Yani ben mesela sıradan bir kayayım, taşım ama harika bir sanatkar beni bir güzel heykel yapmış. Güzellik heykeltıraştan geliyor. Bunun gibi ressamdan geliyor. Biz demir, kömür, bakır, alüminyum, su, oksijen, hidrojen neyse çeşitli maddelerin bir araya geldiği, getirildiği maddeden ibaret bir varlığız. Ama bize can veren, bizim vücudumuzu çeşitli güzel organlarla donatan Allah, övülmeye layık olan O'dur. Bütün hayır, sırf hayır, sonsuz hayır O'ndan gelir, Allah'tan gelir. O'nu biz bütünüyle, hakkıyla kabul edemediğimizden, kendimize O'ndan gelen güzellikleri tam yerleştiremediğimizden dolayı şerre ve kötülüğe sebep oluyoruz. İşte bu noktada bizim bir tesirimiz var. Bizim bir etkimiz varsa bu noktada var. Yani Allah'tan gelen %100 güzelliği %50'ye düşürüyoruz, %25'e düşürüyoruz. Bizim işte kabiliyetimiz o noktada var. Hem üstadımız diyor, siz birer perde yaratılmışsınız. Güzelliği görülmeyen zahiri çirkinlikler size isnat edilip, Zat-ı Mukaddese-i İlahiyenin tenzihine vesile olasınız. Halbuki bütün fıtri vazifenize zıt bir suret giymişsiniz. Güzelliği görülemeyen, anlaşılamayan bazı güzelliklerin, yani çirkin zannedilen bazı şeylerin bize isnat edilmesi lazım. Biz yapıyoruz onu. Bütün güzelliklerin Allah'a verilmesi lazım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimiz budur. İşte biz bütün menfi şeyleri üzerimize çekmek, kendimize çekmek için yaratıldığımız halde bütün güzelliklere sahip olmaya kalkıyoruz. Orada bir hata yapıyoruz, yanlışlık yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, dersimize bugün burada son veriyoruz ama dersimiz bitmedi. Yarın aynı saatte bu dersimize devam edeceğiz.